però forse ascolta così il comitè. Foglie verde margherite mi aduca minte de mult mai, mi aduca minte de mult mai, cum eram și acum cum sunt mai. Cum eram și acum cum sunt, iubeam fără crezământ mai. Acum am împătrânit, dar atâtea ce-am pătimit. Ai, șa-da-dai, la, șa-da-dai, la, șa-da-dai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Cât am fost pe lume am fost, am iubit ce a fost frumos, mă. Am iubit ce a fost frumos, măi, i-a plăcut și lui Hristos, mă. Să mai fiu ce-am fost odată, când legam pe murgul în poartă. Venea mândra, nechemată, numai să sor. Rut odată, zi așa, mă! Degeaba îți faci palate dacă nu ai sănătate. Auzi-mi, socru! Degeaba îți faci palate dacă nu ai sănătate, că-și rămân toate de tine, parcă nici n-ai fost pe lume. Cât ești tiner, în putere, te munci să face avere, dar când ai bătrânit, la nimic n-ai dobândit. Ai, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, la-da-i-la, la-da-i-la-la. Țin-o așa, mă! Sufic, să trăiască socru mic, mă. Și iar verde dun sufic, să trăiască socru mic, mă. Foaie verde dulcicoare, trăiască și socru mare. Foaie verde, m-a tostat, ce bine n-am mai distrat. Ce bine n-am mai distrat, formația mea a cântat, mă. Și iar verde, lin pe lin, cu univers din mizil. Și iar verde, lin pe lin, cu univers din mizil. Ai, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la-i-la-i-la-i-la. Na-na-na-na, sha-da-da-da, sha-da-da-da, sha-da-da-da, na-na-na-na. Sim! סימה, השנה שלה. Foaie verde, mer crescești, nunta este la ploiești, mă. Are stimă și valoare, care nașul frățioare. Nașul este de valoare, nu este ca oricare. Și iar verde, de-a brămeasă și nașasă, ne trăiască. Ai, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la.